soki mobali na ngai ake na mission. Na sima bango batikali balingi batambwisa voiture. Soki na boy ngai na memi ngambo e. Bapanzi ngai sango balobi ngai mwasi mabe. Epai ya famille na bango balobi ngai mwasi ya ndoki e. Oh ngali baloyo oh, oh. Nakoma nemana na mama ya mobali na ngai bandeko e. Ona mobali oyo Asemeki na ngai ya basi toloba na kate mama. Bokilo na ngai ya mwasi soki aye na ndako abwi kosolisa bakoko na ye. Soki akomi akangeli ngai elongi ye. Ata bakoko na ye aboyi na ye kolobisa ye. Soki akuti mwana na ye apaluki na nsima ya ndako ye. Lisolo mpu ya mwana na ye alingi ngai nayoka te bandeko ye. Oh ngali baloyo oh. Komane mana na mama ya mobali na kama meko e. Mwana mobali oyo Aseme kina kaya basi tolo bana kate mama. Mwana nipalo yo. Ba mama ya mipali botika babo kilo ya buri ya basi nye bandeko e. Conseil na compense za nipo na bino yonso e. Soki tango mwana na yo alingi mwana ya bato libala e. Yo kokende kopesa toli mpo alinga mwana na yo. Soki akomi na ndako komi kolukila ye ngambo e. Oli olinga mwasi liboso komi kolinga mwasi ya mibale bandeko e. Okomi kaka kolia epai ya mwasi ya mibale bandeko e. Olobi mwasi ya liboso atonda ndoki ye. Oiko nyokola ye. Ndoki yango toluka toluka biso tomona te. Sakola, wana rezo sakola. Oh, ngali baloyo. Nakoma nema na na mama ya mobali na mama neko e. Ona mobaloyo. Asemeki na ngaya basi toloba na kate mama. Ona nibaloyo. Okilo na ngai ya mwasi aboya kosukola mai ya douche bandeko e. Alingi kaka asukolaka na ye na basin. Oh ngali baloyo mama na ngai ye. Nakoma ndema na na mama ya mobali na ngai bandeko e. Ona mobali oyo. Asemeki na ngai ya basi toloba na kate mama. Okilo na ngai ya mwasi soki na sombi super wax ye pe alingi ya somba e. Soki na sombi mapapa ya otalo ye pe alingi ya lata e. Soki na sombi poudre ye pe alingi ya somba e. Malasi ya solo kitoko ye pe alingi kopakola e. Soki otali mbula na ye ekoki na makambo oyo te. Nyonso na kosala na ndako alingi koyoka te bandeko e. Oh ngali baloyo mama na ngai ye. Nakoma ndema na na mama ya mobali na ngai bandeko e. Mwana mobali oyo Asemeki na ngai ya basi toloba na kate mama. Mwana libalo yo. Basemeki na ngai ya basi bakanga kombo na ngai epai ya nganga e. Balobi soki mobali azwi mbongo apesaka ngai te bandeko e. Bayebisi epai ya mama na bango babingai ndoki e. Oh ngali baloyo oh mama na ngai e. Nakoma ndema na na mama ya mobali na ngai bandeko e. Mwana mobali oyo Okilo na ngai ya mobali nkutu ye akipaka na ye makambo oyo te. Soki ayoki akomi kotomboka na mwasi na ye. Tata moko ya bien. Aloba na mwasi na ye atika libala ya mwana na ye ya mobali ye. Akipaka te. Likambo ya mwasi na mobali